بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. أسكرزاجي وتكوفو tunaendelea na darsa yetu bado ambayo inafungamana na tauhid, tukitumia kitabu ambacho kinaitwa Al-Wajibatul Mutahatimat, kitabu ambacho kwamba ni lazima kila Muislam ajue kwa njia ya lazima mambo yaliyoandikwa hapa, kwa njia ya lazima ajue ya kwamba yeye ni wajibu wake na ajue mambo kama haya. Na sasa tuendelea na mambo yanayochangua Uislamu mpaka sasa tujamaliza. Tuko kati ya changuo la sita ambalo tumeidara kidogo, na Sheikh asema katika changuo hili, man istahzaa bi shay'in, mtu yoyote ambaye ataifanyia shere kitu, min dinillahi, kutokamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au min dini rasuli sallallahu alayhi wa sallama, yale alokuja nao mtume sallallahu alayhi wa sallama, au thawabi, au thawabu atakayopata lao mtu kama yule atafanya tendo kama lile, au iqabi, au yale mateso atakayoteswa na Allah pindi anapokuwa hakufanya jambo kama lile. Mwenye kuifanyia istiza mambo kama haya, huyo kafara, amekufuru. Na Sheikh akachukua kama dalili aya iliyoko katika sura Tauba aya 64 na 65, aya mbili hizo. Tulimalizia hapa ambapo Sheikh alikuwa aeleza sababu hasa ya kuteremka hizi aya mbili katika sura Tauba. Hapa ndipo tulipokoma, na hapo ndipo tutakapoanzia leo insha Allah. Tuomba Allah atufahamishe. Thumma dhakara Sheikhul Imam, kisha akataja الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام محمد عبد الوهاب هذه الآية الكريمة. آية هي تكوف آية هي تكوف أمبايو آيكو كتك سورة التوبة وعقبها بقوله نأكيفواتشا نينولاك شيخ حديث إلو بكيوى نا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه عن ابن عمر حديثه بكيوانا عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب نا محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ها وصحابة وإن ديو ولبكي حديثه إن يتوليزي سباب هسا يا هذه آية كترمك نزم وترمكيها نان أسيما دخل حديث بعضهم في بعض هوات حديث مزمزويا ويلي تنغنيكا نا حديث زاوزي لتنغنيكا لكن أكسيم عبد الله بن أنه قال رجل في غزوة التابوك هو يكزغم زهيبي نهو يكزغم زهيبي نهو يكزغم زهيبي يالي من نوعك انجليان. لكن أكسيم عبد الله بن عمر قال رجل أمسيم أمت في غزوة التابوك كتك فيتا وتابوك kama tunavyojua kwamba katika vitabu vya sira moja katika vita aliyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ghazwat Tabuk, lakini kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawakupigana, wakaenda kupata ngawira wakarudi. Na Tabuk ni sehemu mbali sana na Madina, na wakati kama ule ni wakati ambapo kwamba ahlul Madina walikuwa kivuna wakati wa mavuno na joto kali. Sasa sema akasema mtu mmoja katika wale walioshiriki katika ghazwa Tabuk maneno kama haya, walipokuwa kwa nyuma wakaanza kuzungumza yale mazungumzo yao, kila mmoja akawa anatia lake. Mmoja katika wao akasema hivi: ma raaina mithla qurraina, wallahi hatujaona mfano wa hao ulama wetu, wakikusudia masahaba radhiallahu anhu, haulai hawa ambao tuko pamoja, arghabu butuna, wanaopenda kula. Hatujaona mfano wa ulama wetu hawa ambao tuko pamoja nao, watu ambao kwamba wanaopenda kula zaidi yao, wao wanapenda sana kula. Hii ni ila wanawatia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la pili. Wala akdhabu alsunan, jambo la pili hilo. Wala hatujaona, au la tatu, watu waongo kuliko hawa masahaba. Wala ajbanu inda liqa, wala hatujaona watu waoga katika uwanja wa vita. Haya mambo wanosema ni watu walioshiriki katika ghazwa Tabuk, na bila shaka ghazwa Tabuk ameshiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao walitoka na wakajiandaa kwenda kupigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakapatikana ule ubinadamu inawapitia wanadamu, na wao walikuwa ni watu wanafiq ambao hawakuwa na imani thabit, wakaanza kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuanza kuwatusi masahaba tukufu kwa matusi kama haya. Hatujaona mfano wa ulama wetu hawa wanaopenda kula, wala warongo kuliko wao, wala waoga wanapopambana na waume kwenye uwanja wa jihad. Haya maneno ya ajabu sana. Hawa wanaozungumza wameshiriki katika jihad. Wanawazungumza mtume na masahaba radhiallahu anhum wa arallah. Asema Sheikh yani Rasulullah, huyu anamaanisha huyu ambaye apenda kula na huyu ambaye kwamba ni muongo na huyu ambaye kwamba ni moga, amaanisha kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa ashabahu na masahaba mtume al-qurra ulama. Faqala lahu Auf bin Malik akamwambia huyu bwana, kadhabta, wewe bwana umesema uongo bwana, haya mazungumzo unayozungumza si ya kweli, wala haiwahusu watu hawa, wala haikuelekea kwa watu kama hawa, bal ni uongo wako wewe, licha kuwa ni muongo wewe, walakinaka munafik, lakini hata wewe ni mnafikamu. Wewe wazungumza watu watukufu kama hawa katika hali kama hii, na unawachafulia majina na unachafua dini zao kwa mdomo wenu mchafu kama huu, basi wewe bila shaka ni mnafiq wewe. Na mnafiq ni mtu mbaya sana. Munafiq huwa man yudhiru al-islama wa yuftinu al-kufra, ni ule mtu ambaye anadhihirisha Uislamu lakini yuficha ukafiri, na ni mtu hatari sana. Ndio waswahili wasema kikulacho kiongoni mwako. Ndio hawa Waislamu wasali na wewe wala na wewe, wajua siri yako, wajua kila kitu, lakini si katika nyinyi. Wanafiki watu hatari sana. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawazungumza watu kama hao vibaya sana katika suratu Al-Baqara, aya nyingi sana. Allah anatufahamisha ubaya watu kama hao. Auf bin Malik akamwambia kadhafta, wewe ni muongo bwana, wewe unazungumza maneno haya, wewe ni muongo kabisa. Halafu wewe ni mnafiki kamwe. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi nitampasha mtume habari ya haya uliyozungumza. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Auf akaondoka akamfuatia mtume sallallahu alaihi wasallam ili ampashe habari ya watu hao walikuwa nyuma ya jeshi la mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawasema vibaya akiwemo mtume sallallahu alaihi wasallam. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu Qur'ani. Afa kifika kwa mtume akaona, akafika kwamba Qur'ani shamtangulia, Qur'ani ishamtangulia, ishateremka Qur'ani. Allah ashawabainisha hawa watu, ashawafahamisha kabisa ni watu sampuli gani. Fajaa dhalika ar-rajulu, akaja ule bwana alikuwa akisema maneno mabaya hayo, kuwatusi masahaba pamoja na mtume, kusema kwa hao wapenda kula, hao waongo sana, hawa ni waongo, hawa ni watu makhawafu. Huyu bwana akaja ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu bwana akaja kwa mtume. Sasa yuaja fanya nini? Yuaja kutaka udhuru, kusema kwamba la, huyu bwana Auf bin Malik anafahamu vibaya mimi, lakini mimi lengo langu si hilo la Auf bin Malik alikuelezea Rasulullah. Ataka kwenda kujinasua kutokamana na tuhuma kama ile anavodai yeye, lakini si tuhuma, ni jambo la kweli kwamba yeye amesema maneno kama haya. Alipofika pale, amefika waqad irtahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rakiba naqatahu, mtume ashaondoka na amepanda ngamia wake. Akifika pale walipokuwa masahaba na mtume, basi tayari mtume ashaondoka, na yeye sasa alikuwa amfuatia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema ule bwana, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب. يا رسول الله سيسي القوات وزامته نكوشيزا نكوزنغمزا ما زنغمزا ونيم سفارة ونيم سفارة ولي watu wanaposafiri huwazungumza waliwazana. Sasa yale mazungumzo yetu sisi yalikuwa ni mazungumzo husu safari tu, tunataka kufupisha njia tusichoke haraka. Naktau bihi anna tariqa, ili tufupishe njia kwa sababu ya hii hadithi ambayo walikuwa tukizungumzia. Qali ibn Umar akasema radiyallahu anhuma, Mungu awaelee radhi yeye na babake, kaani andhuru ilayhi, kama kwamba mimi namwangalia yule bwana atoa habari, na kama kwamba yuwaona sinema ya yale aliyofanya ule munafiki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema kaani andhuru ilayhi mutaalliqan binis'ati naqati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mimi ni kama kwamba namuona ule bwana ameshika kamba ya ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyuma hivi. Wa inna hijarata tankutu rijlaihi, na hakika anapiga maguu yake kwenye mawe, anakungua akipiga akijiumiza, kwa sababu yuangalia juu, yeye haangalii chini, amwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya rasulullah nisamehe, ya rasulullah nimesema jambo hili kwa njia dhihaka, sasa kule chini kuna mawe kwa hivyo akawa sasa yeye anapiga kabisa maguu yake kwenye mawe, kama wanavyosema wenye lugha. Asema ulama lugha, asema neno hili, asema kwamba ay yamshi, atembea, wal hijara tutadribu rijlaihi, na mawe yagonga miguu yake pa pa pa, kwa sababu haendi kwa nidhamu, haangalii. Mtu akiwa yuangalia aweza akaepuka lile jiwe akaruka, lakini huyu ameshika ni kama kwamba ule ngamia wa mtume yuamburuza hivi, sasa yuapiga miguu yake katika mawe. Wakaana huyamsi bisuraa, kama kwamba yuenda haraka haraka katika kumfuatia mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakinahu la yuhisu tilka alhala, lakini hata hana hisia ya hali ile alionayo, kwamba yeye anajipiga na mawe anaumia, hana hisia kama hiyo. Ye anahamu sana mtume sallallahu alaihi wasallam amsamehe. Hilo ni jambo ambalo lamshughulisha zaidi kuliko kuumia kwake, lianahu yuridu an ya'tadhir, yeye anataka kumpa mtume sallallahu alaihi wasallam udhuru ya kwamba la ya rasulullah, mimi sikukusudia hivyo, Auf bin Malik na wenzangu wamenifahamu vibaya, ili ajinasue katika uongo ule na ubaya aliyofanya. Angalia watu wengine walivyo wanavyofanya ubaya, basi wao huendelea na ule ubaya na utafuta njia yoyote kuweza kujiweka na kujiweka mbali na kujisafisha na yale mabaya ambayo wanaoifanya. Kama huyu bwana anasema urongo na asema yale maneno kwa njia anaijua yeye mwenyewe, mpaka Qur'ani ikateremka, ina maana kwa alikusudia, alikusudia kwa sababu aliteremsha Qur'ani, dhaka alladhi ya'rifu as-sirra wal akhfa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayejua mambo ya siri na yalofichika zaidi ya siri, Mungu ajua, ndiye aliteremsha aya hizi mbili Qur'ani kuwaelezea hawa watu walikuwa nyuma, akiwa moja ni huyu bwana. Asema wa huwa yakulu, naye yasema inma kunna nakhudhu, ya rasulullah alikuwa twazama sisi wanalabu tukicheza, fayakulu lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kila anaposema hivyo twacheza twafanya dhihaka, hatukukusudiwa ya Rasulullah nisamehe, sikukusudia hivyo, mtume sallallahu alaihi wasallam anamsomea hii aya katika sura Tauba, amwambia abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahziun, je Mola subhanahu wa ta'ala mumba mbingu ardhi na aya zake za Qur'an takatifu na mtume wake huyu aliyemchagua Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe wake vyote. Kuntum tastahzi'un, mumekuwa mkiwafanyia shere vitu hivi vyote. Allah na aya zake na mtume sallallahu alaihi wasallam, la ta'tadhiru, musitoe nyudhuru kabisa. Qad kafartum ba'da imanikum, wallahi mumekufuru baada ya kuamini kwenu, musha kufuru. Katika suratu at-tauba, ulamau tafsir hii aya wametafsiri rahimahumullah wa rahmatan wasi'a, na hii katika suratu nisaa, la suratu at-tauba, wamefasiri na tumesoma katika darsa iliyotangulia. Asema ma yaltafitu ilayhi, mtume hata hazunguki kumwangalia yule bwana, wama yuzidu alayhi, wala hamzidishi chochote isipokuwa anamkariria hizi aya kila nasema, ya Rasulullah ninacheza, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastaji, anazisoma hizi aya anazikariri mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia ni mwenye kufika pale walipofika, na bila shaka wametambulikana kwamba ni watu sambuli gani. Faqauluhum, neno lao, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, si tulikuwa tuingia tu tunazama kwenye mazungumzo tunacheza. Maana yake ni kuwa sema innana lam naqsud haqiqata al-istihza, sisi hatukukusudia istihza kikweli kweli. Maksudi yetu sisi ni mazungumzo tu, kuliwazana tu, tusichoke katika mwendo wetu ule. Wa innama qasadna al-khawda wal-la'iba bas, sisi tumekusudia kucheza na kuzungumza. Naqta'u bihi anna tariqa, ili tufupishe njia, hii ndio maksudi yetu. Wa ma'a dhalika, pamoja na hivyo, hawa jamaa wawakiri kwamba sisi tulikuwa tukifanya mzaha tukicheza. Wa ma'a dhalika kaffarahum Allahu jalla wa ala, pamoja na hivyo Mungu amewakufurisha. Asema nyinyi musha kufuru, qad kafartum ba'da imanikum. Kwa hivyo istihza inampelekea mtu kuwa kafiri, anatoka katika Uislamu, anatoka katika Uislamu pengine na kuwa amesema neno dogo, pengine halina wizani kwake yeye katika kutamka, lakini likawa ni kubwa kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Yahsabunahu hayyanan wa huwa inda Allahi azim, wadhania ni tamko sahali sana, lakini kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni zito. Allah akawakufurisha kwa neno hilo. Ma'annahum kanu min qablu dhalika mu'minin, pamoja na kuwa wao walikuwa kabla ya hapo walikuwa ni waumini, kwa sababu ndio wakashikamana na mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda katika jihadi. Leo ingekuwa wao si Waislamu, mtume angekubali wamfuate katika jihadi. Ama qawlu man qala, ama neno na yule aliyosema kuhusu kisa cha hao jamaa, innahum kafaru ba'da imanihim bilisani, hawa walikufuru baada ya kuamini Mwenyezi Mungu kwa ulimi, kwa ndimi zao. Ma'a kufrihim awalan biqulubihim, mwanzo walikuwa ni makafiri, walimkufuru Mwenyezi Mungu kimoyo moyo, na wakaja sasa wakakufuru kwa ulimi wao. Kwa hivyo wamemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara mbili. Kuna watu walisema hivi, hawa walikuwa tangu hapo katika nafsi zao si Waislamu, washakufuru, na haya waliyozungumza wameyazidisha, wamekufuru katika moyo, wamekufuru na ulimini. Kwa hivyo wamekufuru sampuli mbili. Sasa Sheikhul Islam Muhammad bin Abd ibn Taymiyyah, faqad raddahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sheikh Ibn Taymiyyah alipinga kabisa kauli hii ya kwamba hawa walikufuru kwa ulimi na manzo, pamoja na kufuru kwa moyo. Manzo walikufuru kwa moyo wao, halafu tena wakakufuru kwa ndimi zao. Hii amepinga Sheikh, sema hapana, hakuna kitu kama kile. akaizungumzia masala haya fi Fath al-Majid, sharehe kitabu Tauhid ya Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Wa qala Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab naye pia akasema fi kashf shubahat, katika kitabu chake inaitwa Kashf Shubahat, asema nini? Walakin alayka bifahmi ayatayn min kitabillah, asema lakini yakupasa wewe Muislam kufahamu aya mbili katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila moja katika sisi ni lazima afahamu hizi aya mbili katika Qur'an. Awaluhuma, aya kwanza, qawluhu ta'ala la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, surah at-tauba, asema fa idha tahaqqaqta, kiwa umejua sasa, anna ba'da as-sahabati, ba'dhi ya masahaba, alladhina ghazaw ar-ruma, walupigana na rum ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam pamoja na mtume, kafaru, wamekufuru. Je, mimi na wewe masahaba ambao walopigana na mtume sallallahu alayhi wasallam, baadhi ya masahaba walopigana na mtume kupiga Rum, walikufuru bisababi kalimatin qaluha, kwa sababu neno moja walisema, basi hakupiga Qur'ani mawe wala hawakumpiga mtume sallallahu alayhi wasallam, hili neno tu ambalo wao wasema, ala wajhi al-la'ibi wal-mazh, kwa njia mchezo na vile vile kwa mzaha, wao wasema hivi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewakufurisha kwa sababu atamko kama hili, pamoja na kwa wameshiriki katika jihadi pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, asema yatabayanu, yakubainikia wewe mustami' mwenye kusikiza, anna alladhi yatakallamu bilkufr, yule anayezungumzia tamko la kufr, au ya'malu bihi, au anaifanyia kazi tamko la kikufr, kwa sababu gani? Khaufan min naqsi malin, kwa sababu ya kupungukiwa na pesa, mali yako itapunguka ikiwa wewe hutozungumza maneno ya kikufu. Kwa hivyo unazungumza kubakisha mali yako, au jahin, au unatamka matamko kikufu kwa sababu ya usipitwe na cheo chako na utukufu wako ulionao. Maana watu watasema, ala, huyu amesema nini? Watu watakupinga ili atadaraki ile neno, sema la, mimi sikusema hivyo. Abaki vile vile ni mfalme, awe ni mwenye kutawala, au mudaratin li ahadin, au kwa sababu ya kujipendekeza kwa mtu fulani. Aadhamu, huyu neno lake ni kubwa sana, ni kubwa sana na ni hatari sana. Min man yatakallamu bikalimatin yamzahu biha, kuliko yule anayezungumza maneno kwa njia mzaha. Yule ambaye yeye anayezungumza maneno ya kikufu au anaifanyia kazi matendo ya kikufu kwa sababu ya kuogopa kupungukiwa na mali au kukosa utukufu na utawala na sharafu, au akawa yeye wafanya hivyo kwa sababu ya kuwabembeleza watu fulani na kujikaribisha kwao, basi hili ni kubwa kuliko yule anayezungumza neno la kikufru kwa njia ya istiza. Pamoja na hivyo, Allah amewakufurisha hawa, na hawa tabaan wataingia na wao pia katika mkumbo ule, watakuwa si Waislamu wa kisawasawa, hawatakuwa Waislamu wa kisawasawa. Waqad qassama ghayru wahidi min ahli al-ilm, ulama wamegawanya zaidi ya moja katika ulama wa Kiislamu, minhum miongoni mao al-Imam al-Mujaddid Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah akiwa ni moja hadha naqila changuo hili la sita ila ghismain, wamegawanya mara mbili kichanguo moja hili, waligawanya ulama wengi mara mbili zaidi ya moja. Ahaduhuma, moja katika sehemu ya kwanza, istihza'un sarih, kuna mtu kuifanyia sharia istihza iliyo waziwazi. Kula mmoja anaelewa kwamba hiyo ni istihza waziwazi. Huyo ni moja. Asema kalladhi nazalat fihi al-aya, mfano wake ni mfano wa wale iliwateremkia aya katika suratu Tauba, wale waliosema hawa jamaa zetu wasomo wetu wapenda kula sana, shafaa vizuri, na vile vile wao ni waoga wakipambana na makafiri katika uwanja wa vita, na vile vile ni waongo, ushafaa vizuri, mfano wao ni kama hao. Hii ni istihza iliyo wazi, istihza iliyo wazi. Wa huwa qauluhum, nalo ni neno lao, ma raina mithla qurraina haulai arghaba butuna, hatujaona mfano wa somo yetu hawa watu wanaopenda kula. Hili ni tamko baya sana la istihza ambalo liko wazi. Wa nahwu dhalik, na mfano hii, min aqwali almustahzi'in, katika maneno ya wale wanaofanya shere. Kama ni yastahzi'u bil amirina bil ma'ruf, kuna watu wengine wao wanawafanyia istiza walinganizi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haona kila wanaposimama kutaka kuwazundua Waislamu katika jambo fulani katika dini, ili wafahamu waifanyie kazi na Allah awaridhie na wao wapate radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pepo yake, basi hawa wakisimama, kuna wengine huwafanyia shere, huwatezea, huwatezea kabisa wengine kama itakavyofuatia. Wanahina anil munkar, na wale watu ambao wanaokataza watu mabaya wanaofanyia istihza, min ajli dhalika, kwa sababu ya kule kuamrisha watu mazuri na kuwakataza watu mabaya. Istihza, wanaofanyia istihza, ka istihzai bil musallina li ajli salati, wengine wanawateza shere watu kwa sala kwa ajili ya kusali kwao, sababu ni ya kusali kwao, wanaofanyia shere watu kwa ajili ya kusali sala ya faradhi, vile wanavorukuu, vile wanavosujudu, vile wanavosema katika sala, wanawakajeli watu kama wale katika ibada wanaofanya. Wengine wakalistihzai biman afa lihyatahu liajli ifaiha, wengine wanaofanyia shere mtu aliyeachilia ndevu zake kwa sababu ya kwamba ni maamrisho ya Mtume ziwe ndefu, aziachilia sidare tena, wanaofanyia shere bwana. Na sitosikia kila siku matamshi kama yale ya shere wanaofanyiwa hawa watu. Wahaluma jar, na mengineo, wahalumma jar, na mengineo. Fakullu hadha, yote hayo, wama shabahu, na mambo yalofanana na hayo, kufrun mukhrijun min almilla, ni ukafiri inamtoa mtu katika dini ya Kiislamu kabisa, yu kufuru. Kwa hivyo kuna istiza sarih, na istihza sarih amepigia mifano mizuri sana shekhi. Asema wanaofanyia istihza wale wanaolingania waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaotimiza wajibu wao katika dini. Ha? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba na waislamu kwa jumla, balighu anni walau aya, nifikishieni hata kama ni aya moja waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa wao wakaona kwamba hawa maduati hawa, walinganizi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanaotanabahisha waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya mambo ili wasipende vile wanavyokwenda, na wakiwa wanafanya jambo fulani wairekebishe vizuri sana wanaofanyia istiza. Mfano kama alivyopiga Sheikh ni kwamba wengine wanafanyia watu shere katika sala. Angalia, anakuambia angalia, wengine bwana wafunga kifua hivi hivi hivi hivi hivi, au wengine wafanya hivi kama yajinyonga. Hizi zote ni istiza wanawafanyia wale wenye kusali. Baada ya kutaka kujulia haya ni sawa au si sawa na hiyo ni haki yake, yeye anaanza kuwakajeli waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huenda akawa katika makosa pamoja na makosa wanayofanya, anafanya jambo kama hili. Kwa hivyo sehemu ya pili, ghairu sarih, kuna istidha ambayo kwamba haiko waziwazi. Asema Sheikh, wa huwa al-bahru alladhi la sahila la, hiyo istiza isiyo wazi ndio bahari isokuwa na ufukwe, yani nyingi sana, nyingi sana. Hii istiza ya pili ni nyingi sana. Akapiga mfano asema, mithlu ar-ramzi bil-ain, mfano kushiria kwa jicho. Yaani kama kwambia yule ndiye huyo, yule nilokuambia, yule tulipozungumza kule, basi ndiye huyo. Jicho tupa ukifanyia hivyo wewe ushajua na wewe pia ni nani huyo anayekusudiwa. Ni namna hiyo ya kwanza. Wengine wa ikhraju lisani, hutoa ulimi kwamba ana wanatoa ulimi kuwafanyia istiza Waislamu, na wanafunzana mambo fulani katika kule kutoa ulimi kwa kumhusu ndugu yao Muislamu. Kuna wengine wamaddu shafa, wamaddu shafati, kuna wengine wanyosha midomo. Yaani wao wajua kwamba kifanya hivyo kuna kitu fulani waizungumzia. Haya yote ni istiza. Walghamzu bilyad, na utaona sangine mtu afinyana mikono au yafinya mkono wake inda tilawati kitabillahi au sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, wakati ule da'i anaposoma aya Qur'ani katika Qur'ani au sunna ya mtume wafinyana. Si nilikwambia mimi uona bwana, kazi yao ndio hiyo bwana. Kama ilivyo wakati wa sasa, kuna baadhi ya wanafunzi wa ukiwaambia jambo lolote huwa hawaamini, wa hawakubali, kwamba nipe dalili, nipe dalili, kama jambo hili ni katika dini nipe dalili. Sasa wale hudhikika kuambiwa alete dalili, kama ndio kazi yao. Kazi yao dalili, dalili, kila kitu dalili. Ni sizai au عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, wakati unapokataza watu mabaya na waamrisha watu mema, fahadha aidan kufrun, ibn kafiri kinamna ya. Kwa hivyo istizai kwa sababu nyingi, kuna haya anayotaja Sheikh, kuna na mengine tunayojua hata sisi pia. Kila mmoja anajua wenzake vile wanavyofanya istizaa. Pengine wamfanyia yeye pia istiza kama ile. Kuna mtu anakuambia bwana, kwani dini ni kuvaa kanzu fupi tu? Wewe la kukereana kanzu fupi ulimnunulia wewe, ni pesa zako ya kukereana, mbona yeye haikukeri sura lako unaiburuza? Kaburuza shauri yako, si utapambana na Mola. Sasa mbona hili la watu la kukera lako haliwakeri watu? Ni jambo la ajabu. Waje Mwenyezi Mungu ndivyo alivyo, nasallallahu salaam. Asema fayajibu ala almuslimi, yapasa kwa Muislamu, an yahdhara min dhalika ashadd alhadhar, aogope kutokamana na mambo haya tuliyotaja, kuogopa mno. Ogopa kabisa. Usifanye istihza katika dini abadan, wala kutumia ishara fulani ya kutaka kuatia ila ndugu zako Waislamu. Ni hatari kitu kama kile, haifai, wala si Uislamu. Asema wa an yakhafa minhu ala nafsihi, na jambo kama lile badala ya kuwa aiogope mno, aiogope nafsi yake vile vile, na sio akaja akawakocha wa kufanyia watu istiza. Mwanzo alikuwa akistajaa sana watu bwana, na yeye pia kumbe amekuwa kocha kuwafanyia watu istiza. Sasa hawa watu wanaofanya istiza kuwafanyia waumini wa Mwenyezi Mungu au ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala au maduaat ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu hawa ambao watukufu, ndio sababu ya ulimwengu kupata salama, kuwepo duaat na kunyanyua sauti mara baada ya mara, ndio sababu ya kubaki sisi hapa. Laiti tungenyamaza sote, basi tungeangamizwa mara moja bila shaka. Sasa tufanyeje watu kama hawa? Sisi watu wenye istiza, wanaifanyia istiza dini, waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu kama hawa sisi tuamiliane nao vipi? Sheikh asema yajibu ala kulli muslimin, yampasa kila muislamu, an yusarima almustahzina bidinillah, wa wakatli mbali na kutengana nao wale watu ambao wanoifanyia shere dini ya Allah. Ukishamjua kwamba huyu bwana anaifanyia shere dini ya Mwenyezi Mungu, anaifanyia shere waja wa Allah wanaojaribu kufata sharia Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi huyu mtu tengana naye, achana naye. Wabima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ukimwona mtu anaifanyia shere yale aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kaa naye mbali kabisa, kwa sababu huyu atakuambukiza na ugonjwa wake na tabia mbovu alionayo. Wale wenye kusema wasema adul balidi ila aljalidi sari'atun kanari tudha'u fi ramadi fatakhmudu, yani asema mtu yule ambaye kwamba yeye ni mzima basi kuambukiza yule mtu mgonjwa, kumambukiza aliye salama, basi ni haraka sana, haraka sana. Mfano wake ni mfano wa mtu kutukua kala moto akaivisha kwenye mchanga, au akaivisha kwenye jivu, itazima haizimi? Itazima. Sasa mtu muovu ambaye tabia yake ni tabia kama ile ya kufanyia watu shere, kufanyia waja wa Mwenyezi Mungu shere, na kuifanyia shere vile vile aya za Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama, mtu huyo atakikana akatwe, watu wakae naye mbali, kwa sababu si mtu mzuri, huenda akakuambukiza yale magonjwa yake ambayo wewe hunayo tangu hapo huna ugonjwa kama ule. Sasa ukaendelea na yeye mpaka ukawa na wewe pia ni kocha katika kuifanyia shere sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema walau kana aqraba qaribin, hata kama hata akawa yuko karibu na yeye. Huyo bwana anaifanyia shari dini, hata kama ni mtu aliyekaribu naye sana, basi amkatile mbali. Jambo lingine, wa an la yujalisahum, asikae na watu kama hao. Watu kama hao asikae nao kabisa. Watu hao ambao wanaifanyia shere waumini na wanaifanyia shere mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi usikae nao, tengana nao. Lian la yakuna minhum, usije ukawa kati yao, ukawa na wewe ni moja katika wale wanaoifanyia shere sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo ambalo kwamba ni hatari sana, ni jambo ambalo ni hatari sana, jambo kama lile. Maana kile ambacho unachokizoea mara kwa mara huenda ikakuathiri. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kujiepusha na watu kama hao na kutengana nao kabisa, Allah asema katika suratu An-Nisa aya 140, asema waqad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahzahu biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrihi innakum idhan mithluhu. Allah subhanahu wa ta'ala asema waqad nazzala alaykum fil kitab, na mola wenu amewateremshieni nyinyi waumini katika kitabu chake Qur'an. Mufanye nini? An idha sami'tum, mtakaposikia nyinyi waumini ayati llahi, aya za Mwenyezi Mungu, yukfaru biha, afanyiwa shere na istihzaa na kuwa watu waikufuru, wayustahzau biha, wafanyiwa shere, fala taqaudu maahum, watu kama hao msikae nao kabisa. Watu ambao kwamba tabia zao ni shere, kufanyia sharia ya Allah na waja wa Mwenyezi Mungu, apukana nao watu kama hao. Hata yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waanze mazungumzo yasiokuwa yale. Waweza ukakaa naye wazungumze, pengine ndizi gunia moja alikuwa ngapi kongoea, tena watoke kwenye maudhu hapo, tena wasikize. Lakini kiwa bado wanazungumzia shere yale wanayofanya, we usiwasikize. Na utakapowasikiza hata yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka wazungumze mazungumzo yasiokuwa yale, innakum, hakika yenu nyinyi mtakapowasikiza na kukaa nao, idhan mithlu, nyinyi sawa na wao, nyinyi mko sawa sawa na wao, hamuna tofauti kabisa, kwa sababu mumeridhia. Nyinyi munyamaza kwa sababu mumeridhishwa na kule kutezwa shere na aya za Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au waja wa Mwenyezi Mungu wema wanaojaribu kufata sharia. Kwa hivyo wewe ni mfano wao, hamuna tofauti. Hata pengine unaweza kusema wajua ule amvaa kanzu na huyo amvaa suruali, vazi halina maana hapa. Lakini jambo ambalo linalozingatiwa ni kuwa yale wanayozungumza wenzako, wewe unayaunga mkono, wayashabikia yale, wayaridhia, ungesikiza. Kama ingekuwa ya kuudhi, ungeondoka pahala kama pale, ili usiwe moja katika wao. Ulamaa tafsiri watuambia katika hii aya, waqad nazzala rabbukum alaykum, wallahi amewateremshieni mlezi wenu nyinyi, ayuha almu'minun, nyinyi waumini, fi kitabi, ndani ya kitabu chake, annahu, kwamba idha sami'tumul kufra bi ayati llah, mukisikia watu wanazungumzia kwa njia ukafiri aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walistizai biha, na kuifanyia shere, fala tujalisu ma'al kafirina wal mustahzin, musikaeni pamoja na hao makafiri wanaotezea aya za Mwenyezi Mungu na hawa wanaoifanyia shere aya za Mwenyezi Mungu, msikae nao. إلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء إلا وكأنزا كزنغمزا ما زنغمزا يسكوا يكي كافرنا استهزاء بآيات الله آيزا من يزمه سبحانه وتعالى نمتكابوكا كواسكيزا واتو كما هاوى إنكم إذا جالستموهم نيني متكابوكانا واتو كما هاوى وهم ما وهم على ما هم عليه نوقت كحالي إلي يقول فني استهزاء آيزا الله فأنتم مثلهم نيني نينفانواو نيني فيا متنجيا كتك جروب يا ولي ونو كفروا لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم نيني ممرضية كفر ونيزغمزة نيلي استهزاء ونيفانيا شريعة ممرضية كواني واسكيزة كيميا ومتوليا كبيشة كما وصوميها سورة على عمران خشوع توب سبب نيني ومرضية جامبو كما لله والراضي بالمعصية كالفاعل لها متيوتي أنا يريدية معصية نكما أليتيندا معصية سوا سوا وانا تفوت كيف كيو الكوهو يليوي أخي العزيز جامبو كما هيلي نجامبو لفنجيكا سانا كتيتو سيسي تحذر إن الله تعالى جامع المنافقين ميزي مونغم تكوفة وكوسانيا ونافق والكافرين مكافري في نار جهنم جميعا كتك موت وجهنم وات هاوى نهاوى وتكوسانيا يلقون فيها سوء العذاب وتباتا كل عذاب مبوب كبسا الله سبحانه وتعالى أتواتيسا كل كل كويبو جامبو لنالو إيتو استهزاء أخي العزيز كاكاندو تحذر وغوبي نو كيمونا متو مويبسي وكفاني جامبو كماليلي موني حاسكي تنغانا ناي مكاتل ينبالي أسيما فمن سمع آيات الله يكفر بها يويوتي أتكسكي أوات ونزي كفر آيزا من يزمون ويستهزأ بها زبتز وشير آيزا من يزمون وهو جالس معهم حالك وأميكانا مع رضا فموجنا كرديا وصبح هجتين زنقوف ليس مكرها على ذلك يهجتين زنقوف لازم وسكيزها وكاينا لا ni wewe mwenyewe umeridhia jambo kama lile bil julusi maahum kukaa nao fa huwa mithluhum fil ithm yeye atakuwa mfano wa wale katika kupata madhambi wako sawa sawa eh wal kufri wamekufuru wote wako sawa sawa wal khuruj an islam na kutoka katika islamu wote ni hali moja hawana tofauti yoyote lakini utaona kwamba mtu ambaye hafanyi istiza huenda akawatilia na nguvu wengine kusema ni kweli bwana ni kweli bwana shangine wamsengenya mtu kwamba ana ndevu hizo pia hana bwana si maskini si angezinyoa hizo bwana zingetoka zingine bwana Mungu hakuwa ajua kwamba hizi ndio zile alizonipa ameridhia kunipa hizo ambazo kwako si kitu wewe pengine umpaa zile ndevu za kihindi zile zaweza kwenda mpaka kwenye kitovu kule sema alhamdulillah khalas lakini na mimi zangu ni hizi niachie mwenyewe kwa sababu wewe ukianza kuingilia ndevu zangu na za mwingine waingilia maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hapo utazidi kukufuru Allah asema fi ayi suratin mashaa rakabak sura aliyotaka Mwenyezi Mungu akakupa sasa huna ila pali popote we. Na hakuna mtu akasimama mbele ya kioo akajiona ni mbaya hiyo ni nani sasa hapa bwana kama ingepigwa sasa hapa injitokeza kweli kweli hakuna hata mmoja yupo hakuna kila mmoja aona yeye ndio kaumbika Mungu subhanahu wa ta'ala ameumba kweli kwa hivyo wanadamu katika maumbile yao hawana makosa kabisa anayemtia mwanadamu katika maumbile yake kosa basi ajue kwamba amtia kosa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala takuwa ni kosa kabisa wa qawlu وقوله ننن لك أو ثوابه أو عقابه مفاني متو من بيبوانا وكياتي اندفو بوانا تبتا ثوابه اندفو ثوابه غاني ثوابه غاني ويبوانا ويوكينيو اندفو بوانا وتاذيبوانا ناك ناك عذابو سمبوري غاني yani wewe kuambiwa hili jambo lifanye utapata thawabu aliona si thawabu leo utalifanya upate lolote unafahamu na hili ukiambiwa ukiacha utateswa unakuja juu sasa kama kwamba wewe ndiye yule mwandikaji moto na pepo adhabu gani hiyo yani hayuko katika daftari lake hayuko kwenye daftari lingine ana daftari fulani usoma ya mioto zile anazojua yeye mwenyewe lakini katika daftari Allah ipo. Sasa usiwe na tabia kama hizi akhi al-aziz barakallahu fik ya kufanyia sheria jambo lolote ambalo mtume ameamrisha ukilifanya utapata thawabu na jambo lolote ambalo mtume amelikemea ukifanya utapata madhambi. Usiwe wale ambao kwamba wanaosomeshwa mabadi al-fiqhia miaka 10 na hawaelewi kazi zahiri zahiri kutikisha kichwa tu zahiri zahiri ayumba yumba tu darasani wale wafahamishwa sunna ya mtume manahala sunna ukifanya utapata thawabu wewe na usipofanya hupati madhambi huyo akuandikia thawabu akuandikia madhambi ukimkosea nani huyo nani akuandikia thawabu kwa kufanya sunna jambo la sunna ni nani huyo akuandikia dhambi ukikosea wewe ajabu wewe wenyewe kwambia upata kama wewe umfanye ni sunna tu bana kuna tatizo bana kuna tatizo sunna angalia nikupe mfano nyele hii mwahitaji nyinyi kiramba mchuzi hiyo ndivyo anavyosema jamaa wazwaidi Sidina Umar radhiallahu anhu kuna mtu kanyoa hii akakataa ushuhuda akasema kutoka mkhalifu sunna ya mtume sitaki ushuhuda wako je kama angekuweka Umar leo wangapi ushuhuda wao ungekubaliwa sote tungetolewa sote kwenye mahakama ya Kiislamu sifanye shere katika jambo la dini asema ayman istahza bi shay'in mwenye kufanyia shere kitu mima jaa dinu bihi miongoni mwa yale mambo yaliokuja katika dini min thawabi ba'd al-a'mal kwa kupata thawabu kwa kutenda baadhi ya matendo au iqabin au kuteswa ala baadhi al-af'al juu ya baadhi ya matendo usifanye hivyo kama yatalafadhu bidhalika baadhi al-maghrurina wal-mutahattikina kama wanavyotamka baadhi ya walughurika waluhadaika na wenye istihza aljahilina wajinga wasoelewa yale wanaoifanya fahadha kufrun adhimun ni ukafiri mkubwa sana fanaudhu billahi min mujibati ghadabi tujilinda na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale mambo yanayotupasisha sisi tukapata hasira ya Allah wa alimi iqabihi na mambo ambayo kwatatufanya sisi tuingizwe katika moto wa Mwenyezi Mungu inayoumiza. Kwa hivyo mambo kama haya lazima tuwe na tahadhari. Tukatazane. Amebana hili jambo la dini usiniingilie jambo la dini. Msha liache. Tanabbah. Au tambih uzundushi sasa hapa. Kullu ma taqaddama yote yalotangulia min dhikri kufri man fa'ala shay'an. Kwa kutajwa ukafiri wa mwenye kufanya kitu mima dhukira huna katika yale mambo yalotajwa hapa wa nahwi na mfano wa mambo kama hayo inma huwa li bayani hukmi dhalik si jambo lingine ni kutaka mtu kubainishiwa hukumu ya lile jambo wa tahdhiri minhu na kuonywa mtu kutofanya jambo kama lile وانه كفر مخرج من المله نا جambo hilo ni jambo linamfanya mtu awe kafiri atoke katika uislamu la annahu yutlaqu ala ahadin muayyan annahu kafir si maana yake kwamba ni kuambiwa mtu maalum kwamba wewe ni kafiri, si maana yake hivyo wewe ni kafiri, kwa sababu Ahlusunna wal Jamaa hawamkufurishi mtu kwa nafsi yake, hawasemi Abdullah wewe ni kafiri. Ah, akitamka kitu asema hili tamko la kikufuru, tamko la ukafiri, hili tendo la kikafiri, lakini hawaambii wewe ni kafiri. Ushafahamu vizuri? Kwa hivyo mtu anapokuwa amefanya jambo kama lile, si haimaanishi kwamba yeye ni kafiri, lilitendo na lile jambo ndio jambo la kikufu. Walau sadara minhu shay'un muhtamal, lao mtu atafanya jambo ambalo kwamba lawezekana kwa alimuingiza kwenye ukafiri, halimuingizi. Lima dhakarna, kwa yale tuloitaja, liana itlaqu al-kufri ala al-muslimi, kumita muislamu kafiri bimujaradi shay muhtamal, kwa kutu kwa kitu ambacho kinawezekana kwa yaweza ikamtia katika uislamu au yamtia katika ukafiri, amrun adhim, ni jambo kubwa na khatarun adhim. Jambo lolote ambalo kwa pana uwezekano kwamba yaweza kumtia mtu katika ukafiri, yasimtie mtu katika ukafiri moja kwa moja, usimwambie wewe ni kafiri mtu kama yule, na utakapomwambia wewe ni kafiri umefanya jambo kubwa sana ambalo ni hatari. Kwa hivyo Ahlu Sunna wa kufurisha matamshi ya mtu na matendo ya mtu, hawamkufurishi mtu binafsi, kinyume cha makhawarij. Khawarij kitu kidogo tu, ukifanya tu mnafiki tu wewe bwana, Allahu Akbar, ana kafiri tu bas, kafiri tu, fasik huyo. Hukumu iko kwenye midomo moja kwa moja, si Ahlu Sunna. Ahlu Sunna hawana tabia kama hizi. طيب فلا بد لمن سمع مثل ذلك فلا بد من شيء تتكشكي أنفان وهايا من أحد كتكمان نامت أن يتثبت ويراجع العلماء المحققين نواجبك حقيقيش مثلا أنت أمسي مانين ظاهر لنين كفر أو كفنياتين dhari yake ni kufu. Shafari una gani? Sasa akisikia kwamba fulani kafanya kile kitu au katamka neno kama lile, wewe ulosikia ni wajibu ukalithibitishe ile neno, amesema hakusema, si uruke nalo. Na ndio tabia ya Waislamu, akisikia kitu kidogo tu, hata ukimuuliza mtu wewe anielezea haya ulikuwepo, zi haitakikani kitu kama kile. Jambo lolote ambalo kwamba litakufikia wataka kulielewa lina tatizo gani katika dini yako au katika maisha yako, ni lazima ulithibitishe, ulifuatilie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, atakapowajieni mtu alijinasua chini ya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na habari, lihakikisheni habari kama hii, lena muifuatilie, hakikisheni habari kama hii na muifuatilie. Si moja kwa moja, ah, nimesikia leo, ah, nina uhondo leo kabla ya kikao bwana, nasikia mambo kweli kweli, ulikuwepo azi, basi nguvu zako zote ni hizo tu, ni urongo mtupu. Kwa hivyo haifai kuizungumzia jambo ambalo wewe hukulisikia. Laysa al-khabaru kal-muayana, habari kumtolea mtu habari ya jambo si kama kuona lile jambo, aliona na habari kamili kuliko mwenye kukuelezea kwa ameelezewa. Kwa hivyo ni hatari jambo lolote ukisikia katika kuhusu ndugu zako Waislamu, usiruke nalo, lihakikishe fuatilia pole pole, wala usiamini kabisa jambo kama nile kwa liko, wala amilisema ule Muislamu kabisa, lakini lifuatilie lile jambo, lichunguze, utalifikiria mwisho. Hapo sasa tena ukishindwa kumhukumu, nenda kwa ulama, wao ndio watajua hukumu ya jambo kama lile. Baada badil nasiha, baada ya kumpa nasiha wa takhwifinakum, tia hofu. Liman sadara minhu dhalik, yule mtu ambaye ametokwa na neno kama lile au akatenda tendo kama lile la kufru. Ama kaunul mar'i yutlaqul kufra ala almuslim, ama mtu yoyote kumwita mtu muislamu kafiri, walaysa indahu ilmun wa basira, hana ma'rifa wala hana busara, ambayo inafungamana na mafundisho ya elimu, kama fi sahihaini, kama ilivyo katika sahih Bukhari na Muslim, an Abi Dharr radiyallahu anhu annahu sami'a Abi Dharr hadithi lipokewa na Abi Dharr kwamba yeye amesikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuasema, man daa rajulan bil kufr, mwenye kumwita mtu ewe kafiri, wewe kafiri, amwita mwenzake kafiri, au qala ya adu Allah, au akamwita ndugu yake muislam aduwe Mwenyezi Mungu huyu, walaysa kadhalika, na sivyo, huu si kafiri wala si adu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa hara alayhi, illa jambo lile litamregelea mwenyewe, yeye ndiye kafiri, yeye ndiye adui. Ndio ukaona kwamba ulama wa Kiislamu rahimahumullah hawana pupa sana kulitamka neno la kufu, ukafiri. Huyu amekufuru, hawana pupa la kulirusha hili neno kwa watu, wanaangalia sana, wanaiogopa sana tamko kama hili. Aya raja alayhi dhalika alqaul, lile neno litamregelea mwenyewe, ima yeye ndio atakuwa kafiri au yeye ndiye atakayekuwa adui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yaweza kukuregelea wewe ikawa ni hatari kwa kweli. Tahadhar sana. Usizungumze maneno ovyo ovyo. Ule ni adui wa Allah, wallahi na hapa. Tangine mtu anaapa kabisa. Ule ni adui kabisa, mimi sina shaka bali. Hali ya kwamba ngine huyo ni wali wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa yeye hampendi, basi anaapa urongo na kumsingizia. Basi نسأل الله السلام. فينبغي للمسلم لنالو تككانك ومسلام أن يتنبه لهذا أزندوك جوية مامو كما هايا أمنا أزندوشي كباسان. وإذا سمع فين دي أنا بسكيا أو بلغه عن أحد شيئا au likamfikia kutokamana na mtu kitu, mima takadama wanahwi, mfano yale yaliyotangulia au mfano wake, fa alayhi an yansahahu, ni wajibu wake amwendee ule bwana amnasih, wa yukhawifahu billah, namtishe kwa kumsomea aya za Mwenyezi Mungu na kumwonesha utendakazi wa Allah na nguvu zake Subhanahu wa Ta'ala. Huenda akarudi nyuma akaogopa. Wa yukhbirahu anna kalamahu, na mbashe habari kwa maneno yako wewe, au fi'lahu, au tendo lako wewe, khatirun jiddan, ni hatari. Hafai muislamu kufanya tendo kama hili wala kutamka matamshi kama haya. Wa yukhsha ala murtakibihi, na aogopewa yule mwenye kufanya mambo kama yale, kuzungumza maneno kama yale au kufanya tendo kama lile, min al-kufri al-akbar, aogopewa sije akatoka katika Uislamu kabisa akawa kafiri kwa sababu ya lile tendo au tamko alotamka. Fa in qabila, kikubali ile nasaha unampa ule bwana aliyefanya hivyo, falhamdulillah, ni khair, sasa. Wa in asarra wa anada, akikakamia kabaki pale pale na kafanya kichwa kigumu, faliuraji ulama almuhaqiqin, arudi kwa ulama watukufu wanazuoni aulize hali ya mtu kama yule, wa bidhalika tabra'u dhimatu, kwa hilo itasalimika shingo lake na madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu kama Waislamu tuzunduane katika mambo kama haya na tuambizane na tukatazane. Huenda ukawa wewe ushakufuru kitambo, na wasali sala yako haisi, wafunga funga lako halisi, umbaki wa vakanzu tu, una lolote lingine ambalo utakalipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala kanzu na kofia ndio si dini, ni shaar, ni nembo tu ya Uislamu. Lakini Uislamu ni yale tulaizungumza. Kwa hivyo usije akhil aziz ukaharibu na ukachangua Uislamu wako kwa sababu ya matamshi yako na ule sta nyingine, ile gharadhi ule unayo na ujauri na ukali alizonazo mtu sengine. Aweza kumkaribia mtu kwa maneno makali sana, mara akatamka neno la kikufu au akaifanyia istiza jambo la kisharia, akawa ni mwenye kutoka katika Uislamu. Na jambo kama ni jambo katari sana. Naona kwa tusimame hapa kwa sababu wakati yaonekana haituruhusu tena. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.